ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विषय है पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ। तो यह वाक्य बाल्य पदार्थ का विधान कर रहा है। तो यह बाल्य पदार्थ क्या चीज है? बालस्य भाव बाल्यम, ऐसी उत्पत्ति करके बाल शब्द का अर्थ आयु विशेष कर ले तो वह सिद्ध रूप होने के कारण विधेय नहीं होगा बाल्य पदार्थ। और यहां बाल्य पदार्थ तो विधेयत्व रूपेण विवक्षित है, इसलिए बालस्य कर्म बाल्यम यह उत्पत्ति करनी पड़ेगी। और बाल का कर्म दो प्रकार का देखा जाता है, जो बच्चे की स्वाभाविक चेष्टा है एक, वह, और एक जो आंतरिक भाव शुद्धि है वह दूसरा। तो यहां बालस्य कर्म बाल्यम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो बाल्य पदार्थ दो प्रकार का मिलता है। एक काम चरण, काम वदन, काम भक्षण, इच्छानुसार जाना, इच्छानुसार बोलना, इच्छानुसार खाना। और दूसरा आंतरिक भाव शुद्धि, राग द्वेष राहित्य। तो इनमें से बाल्य पदार्थ कौन सा है? कामचारादि है या भाव शुद्धि है? इस प्रकार का संशय होता है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा कि कामचार वाद भक्षणता ये बाल्य पदार्थ है, उसका विधान हो रहा है। ये इस अधिकरण का भाष्य में जो पूर्व पक्ष है इस पर चर्चा हो रही थी, विषय संशय को भाष्य में बता दिया गया। किं तावत् प्राप्तम्, तो कामचार वाद भक्षणता यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वंच प्रसिद्धतरम लोके बाल्यम इति तद्ग्रहणम युक्तम। ये पूर्व पक्ष है। तो यहाँ बाल्य पदार्थ विधेय के रूप में जो विवक्षित है वह कामचारादि रूप मानना चाहिए। श्रुति बाल्येन तिष्ठासेत यह विद्या के साधन के रूप में कामचारादि को बता रही है। जिज्ञासु प्रयत्न से बच्चे की जो चेष्टाएं हैं कामचारादि रूप, उसे अपना ले, अपने में संपादित करें, वे विद्या की साधन है। ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। अब पूर्व पक्षी को यदि कामचारादि ही विद्या साधनत्वेन रूपेण इस वाक्य के द्वारा विहित है ये मानना अभीष्ट होगा। तो पूर्व पक्षी के प्रति जो शंका बनती है उस शंका को भाष्कर भगवान कह रहे हैं ननु इत्यादि से। ननु पतितत्वादि दोष प्राप्तेर न युक्तम कामचारता दि आश्रयणम्। यदि आप ये मान लेंगे कि बाल्य पदार्थ कामचारतादि हैं, वही विद्या साधन के रूप में बाल्यन तिष्ठासित वाक्य से बताया जा रहा है, तो शास्त्रांतर का विरोध होगा। पतितत्वादि जो शास्त्र हैं, पतितत्वादि दोष को बताने वाला, वह पतितत्वादि दोष का प्रापक शास्त्र यहां जिज्ञासु में पतितत्वादि दोषवत्ता बताएगा, और ये एक प्रकार से अनुचित है, ये कह रहे हैं कि पतितत्वादि दोष प्राप्तेर कामचारादि जिसके जीवन में है उसमें पतितत्वादि दोष आएंगे। सन्यासी के लिए तो शास्त्र ने ये तो सन्यासी का कर्तव्य बताया जा रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप विद्याभ्यास जिससे संभव हो वो, और इच्छा जिसकी हुई वो खा लिया, मन में जो आया वो बोल दिया, मन में जहां जाने का आया वहां गए, तो ये एक प्रकार से सन्यासी के लिए जो नियम शास्त्र हैं उस नियम शास्त्र का उल्लंघन होने से पतितत्वादि दोष की प्राप्ति होगी ना। निशेष शास्त्र का विरोध होगा। इस विरोध के कारण, पतितत्वादि दोष की प्राप्ति के कारण, बाल्य पदार्थ कामचारादि रूप मानना अनुचित है, ये शंका हुई पूर्व पक्षी के प्रति। पूर्व पक्षी इस शंका का निराकरण करते हैं न इत्यादि से। न विद्यावतः सन्यासिनो वचन सामर्थ्यात दोष निवृत्ते हे पशु हिंसादि सु इव इति। कहते हैं जो पतितत्वादि दोष को बताने वाला शास्त्र है वह सामान्य शास्त्र है, और सामान्य शास्त्र का अपवाद शास्त्र है ये विशेष वचन बाल्येन तिष्ठासेत, इसे विशेष वचन माना जाएगा, और इस विशेष वचन से उसका बाद होगा पतितत्वादि दोष बताने वाले शास्त्र का। इसलिए बाल्येन तिष्ठासेत इस वचन सामर्थ्य से जो विद्वान सन्यासी है उसमें पतितत्वादि दोष की प्राप्ति नहीं होगी, वचन सामर्थ्य से वे दोष निवृत्त होंगे। सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाद होगा, उसका संकोच किया जाएगा। इसे बताने के लिए उदाहरण है पशु हिंसादिषु इव, इव शब्द दृष्टांत अर्थ में है, यथा ऐसा। तो जैसे न हिंसा सर्वाभूतानि, ये सामान्य वचन है, और अध्वरे पशु हिंसात, पशु हिंसात, यह विशेष वचन हुआ। तो सामान्य वचन का विशेष वचन से जैसे बाध होता है, संकोच किया जाता है, न सर्वा न हिंसा सर्वाभूतानि, इस सामान्य वचन को माना जाता है। पशु में जो यज्ञ में पशु हिंसा हो रही है उससे अतिरिक्त स्थल में, यज्ञातिरिक्त स्थल में अहिंसा का ज्ञापक, हिंसा का निषेधक, ये संकोच हुआ ना। और यज्ञ में हुई पशु हिंसा दोषावह नहीं मानी गई, दोष प्रापक नहीं मानी गई, ये उदाहरण है। ऐसे ये यज्ञ में होने वाली हिंसा दोषावह क्यों नहीं है? विहित होने से वो दोष की प्रापक नहीं है। ऐसे सामान्य रूप से सन्यासी मात्र को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ जो पतितत्व शास्त्र है, वह संकुचित होगा। विद्वान जो सन्यासी है उससे अतिरिक्त सन्यासी में, जैसे यज्ञ में होने वाली हिंसा से अतिरिक्त हिंसा दोषावह है, यह बताया न हिंसा सर्वभूतानि ने, ऐसा पतितत्व वचन बताएगा। विद्वान सन्यासी से अतिरिक्त सन्यासी यदि कामचारादि करता है तो पतित होता है, उसमें पतितत्वादि दोष होगा। और विद्वान सन्यासी के लिए तो कहा जा रहा है बाल्येन तिष्ठासेत, जैसे यज्ञ में हिंसा विहित है, ऐसे विद्वान सन्यासी के लिए बाल्येन तिष्ठासेत इसका विधान है। या अधिकारी, इसलिए कि जो सन्यासी ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के मुमुक्षु बन करके मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन विविधिषु सन्यासी, विद्वान सन्यासी कहा जा रहा, तो वो जो विविधिषु सन्यासी है, और एक होता आश्रम सन्यासी, विविधिषा नहीं है तो भी शास्त्र कहता है चारों आश्रमों का अंगीकार करो, चतुर्थ आश्रम स्वीकार करने का समय आया, उस समय चतुर्थ आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मजिज्ञासा नहीं है तो भी। तो ये बताता है शास्त्र, वो जो है ना जाबाल श्रुति, शास्त्र है जाबाल श्रुति चारों आश्रमों को बताने वाला, वो बताता है जब चार आश्रमों में से आयु विशेष को लेकर के चारों आश्रमों का नियम है। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने की आयु हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार करके वहाँ विद्या अध्ययन कर लें, बाद में गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लें, वहाँ शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्म है वो करें, फिर वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ आश्रम में जो बताया गया साधन है वो कर लें, फिर वानप्रस्थ आश्रम से भी संन्यास आश्रम में प्रवेश का समय आ जाए तो सन्यासी बने, और संन्यास आश्रम में विहित जो साधन है आश्रम सन्यासी के लिए उसका आचरण कर लें, ओंकार का जप आदि और यम नियम संयम, ये वैराग्य रहित आश्रम सन्यासी का कर्तव्य है, उसका पालन करने के लिए सन्यास का विधान है। वो है विविदिशा रहित सन्यासी, उसके लिए बाल्येन तिष्ठासेत ये विधि नहीं है, ये विधि है विविदिशा सन्यासी के लिए। विदुषु सन्यास सन्यासी के लिए ये हो जाएगी विधि, और उसे इस विधान सामर्थ्यात ये शास्त्र बताएगा, पूर्व पक्षी कहते हैं पतितत्व दोष नहीं लगेगा, पतितत्व दोष का संकोच हो जाएगा अविद्वान सन्यासी में, अविविदिषु सन्यासी में वो हो जाएगा। इसे समझाने के लिए यहाँ पर यह कहा गया कि न विद्यावतः सन्यासिनो वचन सामर्थ्यात दोष निवृत्ते, विविदिषु सन्यासी यहाँ अधिकारी हैं। ये कैसे ज्ञात हो रहा है? तो आत्मानं विदित्वा, ऐसा पहले एक वाक्य आया, पुत्रे सनायाश्च वित्तय सनायाश्च लोके सनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। आत्मा का आपात ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मानात्म विवेक हुआ, तो पुत्रे सनादि से युत्थित होकर के संन्यास लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? तो अंतरंग जो साधन है ज्ञान का, श्रवण मनन निधिध्यासन, वो करते हैं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासीत इत्यादि, ये उनके लिए है जो आपात ज्ञानवान सन्यासी हैं, जिज्ञासु आपात ज्ञानवान कहा जाता है, उसे संशय विपर्य रहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन बता रहे हैं ये वाक्य। पांडित्य पहले संपादन कर लो, फिर बाल्य का संपादन कर लो, फिर मौन का संपादन कर लो, ऐसा उससे जो है विद्या संशय विपर्य रहित हो जाएगी, साक्षात्कार में परिणत हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो पांडित्य बाल्य मौन है इसका अधिकारी विद्वान सन्यासी है, ये ज्ञापित होता है। तो विद्यावतः सन्यासीनो वचन सामर्थ्यात दोष निवृत्त, तो बाल्य शब्द का अर्थ कामचारादि लेते हैं, और ये कामचारतादि का विधान किया जा रहा है विद्या साधन के रूप में, जैसे यज्ञ के अंग के रूप में पशु हिंसा का विधान किया जा रहा है, तो यज्ञ फल की प्राप्ति में पशु हिंसा सहयोगी बन जाएगी। ऐसे ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहयोगी है यह कामचार आदि, और इसका अधिकारी है विद्वान सन्यासी, उसे पति तत्वादि दोष नहीं लगेंगे। जैसे यज्ञ में हिंसा करने वाले को पाप नहीं लगता। ओ समष्टि कल्याण के लिए, अनेक जीवों के कल्याण के लिए एक जीव को वो भी उसकी अनुमति से वो ये किया जाता है, सब पशुओं को भी नहीं दिया जाता, जो कोई पशु ऐसा नहीं। वो काशी में एक विद थे, हम जिनसे व्याकरण पढ़ते थे, न्याय पढ़ते थे, पतंजलि, उनको पाणिनि कहा जाता था आधुनिक, राम प्रसाद त्रिपाठी जी, वे बताते थे द्वीप विशेष में रहने वाला जो घोड़ा है वहां जाकर के उन्हें अपने उपासना और मंत्र के सामर्थ्य से क्या करते थे ऋत्विक लोग, मनुष्य की वाणी प्रदान करते थे, और उनसे पूछा जाता था कहीं अकाल पड़ा, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, त्राही त्राही मच जाती है, तो उसके लिए कुछ विशेष विधान है। तो समष्टि उपकार के लिए याग करने का निश्चय हुआ है, और उसमें अंग के रूप में वो बलि देनी होती है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो आप उसके लिए तैयार हैं तो आपको ले जाया जाए, ऐसा पूछा जाता था, और उसकी अनुमति ले करके ये किया जाता था। जैसे दधीची ऋषि की हड्डी से ही बने हुए शस्त्र से वो मरने वाला था ना, क्या राक्षस था वो, इंद्र के द्वारा वृत्रासुर, तो उसे जो है मारने के लिए दधीची से अनुमति लेकर के उनकी हड्डी ली ना, ऐसे वो पशु को ये किया जाता था। और फिर पशु को जो सबके सुख का साधन बन रहा है, सबके सुख के लिए अपने जीवन की बलि दे रहा है, उसका कल्याण होता था, उत्तम लोक की प्राप्ति होती थी उसे, ऐसा नियम था। जिस किसी इसलिए पशुयाग इस युग में नहीं है, कलयुग में, क्योंकि उपासक और मंत्र सामर्थ्य वाले ऋत्विक नहीं रहे। तो एक समय ऐसा था तो किया जाता था। तो यहां उदाहरण हुआ पशु हिंसादिषु इव, ऐसे कहते विद्वान सन्यासी के लिए वो पति तत्वादि दोष नहीं लगेगा वचन सामर्थ्य से, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं। यहां तक पूर्व पक्ष है, इति शब्द पूर्व पक्ष की समाप्ति का द्योतक है। पूर्व पक्ष का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार, टीका को देखिए। बाल्य विधि बलात् पतितत्व, बाल्य विधि बलात् पातित्य शास्त्रम अन्य विषयम इति भावः, ये पूर्व पक्षी का भाव यानी अभिप्राय है। कि बाल्य विधि बलात्, पूर्व पक्षी के मत में बाल्य पदार्थ हैं कामचारत आदि, और इस कामचारत आदि का विधान बाल्य न तिष्ठासित इस वाक्य से हो रहा है पूर्व पक्ष के अनुसार, इसलिए इस विधि के सामर्थ्य से क्या होगा कि इस विधि का जो अधिकारी है विद्वान सन्यासी, उसे पातित्य शास्त्र के द्वारा बताए गए दोष की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी पातित्य शास्त्र है सामान्य वचन, वह अन्य सन्यासी के लिए होगा और विद्वान सन्यासी के लिए हो जाएगा। ये अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। अब एवं प्राप्ते अभिधीयते, ये जो सिद्धांत का अवतरण भाष्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। यस्तो विज्ञानवान भवति अमनस्क सदा सुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति इत्यादि इत्यादि शौच भिक्षादि नियम विधि शास्त्र अविरुद्धस्य भाव शुद्ध्याख्यस्य शुद्ध्याख्य बाल्यस्य विधि संभवात् न यथेष्ट चेष्टा विधि इति सिद्धांतयति एवम् इति। तो ये कहते हैं कि कठोपनिषद का ये वाक्य है, यस्तो विज्ञानवान भवति, तो जो विज्ञान है विवेक युक्त बुद्धि, विज्ञानवान कहा जाता है विवेक युक्त बुद्धि मान को। अविज्ञानवान का अर्थ निकलेगा विवेकवती बुद्धि रूप सारथी जिसका नहीं है ऐसा जीव, रथ रूपक की कल्पना में आया है ना, तो विवेक रूपी बुद्धि रूपी सारथी जिसके पास नहीं है, विवेकवती बुद्धि रूप सारथी जिसके पास नहीं है वो है अविज्ञानवान। और अमनस्क यानी निग्रहित मन, संयमित मन रूप लगाम विवेकी बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में जिसके नहीं है, यानी जिसका मन निग्रहित नहीं है शांत नहीं है, उसे अमनस्क कहा जाता है मन रहित। मन रहित का अर्थ है शांत मन रहित, निग्रहित मन जिसका नहीं है, असंयमित मन है अमनस्क। और सदा असुचि, शास्त्र ने बताए हुए बाह्याभ्यंतर शौच से शुद्धि से जो रहित है, वह स शब्द से उसे लेना है जो पूर्व में तीन विशेषताएं बताई हैं, विवेकवती बुद्धि से जो रहित है, शांत मन से रहित है और अशांत मन वाला है, और बाह्य अभ्यंतर शुद्धि से रहित है, ऐसा जो है वह स शब्द का अर्थ है। तत्पदम न आपनोति, तत्पद है जिसे विष्णु परमम पदम कहा गया, मोक्ष विद्या का फल मोक्ष, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली विद्या उसे प्राप्त नहीं होती। न तत्पदम अवाप्नोति, तत्पद हुआ वो मोक्ष ब्रह्म भाव और वह प्राप्त नहीं होता, यानी उसे प्राप्त कराने वाली विद्या उसे नहीं मिलती है। तो फिर उसका क्या होता है, मुक्त नहीं होता है तो संसारंच अधिगच्छति, वह संसार को प्राप्त करता है। संसार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वह जन्म मरण को ही प्राप्त करता है, मुक्त नहीं हो पाता। ये कठोपनिषद बता रही है। तो इत्यादि जो शौच भिक्षादि नियम विधि शास्त्र अविरुद्धस्य भाव शुद्ध्याख्य बाल्यस्य विधि संभवात, तो इन शास्त्र के साथ जिसका विरोध नहीं है, ये शास्त्र हुआ यस्तु अभिज्ञानवान इत्यादि। ये कहता है कि जो असुचि है, बाह्याभ्यंतर शुद्धि से रहित है, उसे ज्ञान नहीं होता है, का अर्थ है कि शुद्धि ज्ञान का साधन है, बाह्य शुद्धि अभ्यंतर शुद्धि। अभ्यंतर शुद्धि है अभाव शुद्धि, राग द्वेष राहित्य, वो और बच्चों में वो सहज होता है बाल्यावस्था में, इसलिए बाल्य पदार्थ तो वो लेना चाहिए जिसका इस शास्त्र के साथ विरोध नहीं होता है। ऐसा बाल्य पदार्थ यदि संभव है तो कामचारादि रूप बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना अनुचित है। कामचारादि से तो भाव शुद्धि रूप ज्ञान का साधन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं शौच भिक्षा दि नियम विधि शास्त्र अविरुद्ध। शौच भिक्षादि नियम शास्त्र नियम विधि शास्त्र हुआ ये यस्तु अभिज्ञानमान इत्यादि, और इससे अविरुद्ध जो बाल्य पदार्थ है, इसके साथ जिसका विरोध नहीं है, ऐसा बाल्य पदार्थ दो है, कामचारादि रूप और दूसरा भावशुद्धि रूप, ये दो है ना बाल्य पदार्थ। इनमें से कामचारतादि रूप जो बाल्य पदार्थ है उसका इस शौच भिक्षादि नियम विधि शास्त्र के साथ विरोध है, वह इस नियम विधि शास्त्र से विरोध रखने वाला है, विरुद्ध है वो। और अविरुद्ध है बाल्य पदार्थ भाव शुद्धि, और वो जो भाव शुद्धि रूप बाल्य पदार्थ है वह यदि संभव हो तो उसकी विधि यदि बाल्य अनतिष्ठाशेष से मानते हैं हम, तो संकोच शास्त्र में संकोच करने की आवश्यकता नहीं होती। पतितत्व शास्त्र में पतितत्व दोष बताने वाला जो शास्त्र है उसके अर्थ में संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए बाल्य पदार्थ यहां कामचारतादि रूप न होकर के भाव शुद्धि रूप बाल्य पदार्थ होगा, और उसका विधान बाल्यनतिष्ठासित वाक्य से मानेंगे तो पतितत्वादि शास्त्र भी असंकुचित रहेगा, वो विद्वान सन्यासी को भी बताएगा कि पतित हो जाओगे, जैसा ये बता रहा है यदि असुचि हो जाओगे तो मोक्ष प्रापक ब्रह्म विद्या से वंचित हो जाओगे, संसार में गिरोगे, ये बता रहा नहीं वचन, तो इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। चाहे विद्वान सन्यासी हो या अविद्वान सन्यासी हो, कोई भी कामचारादि करता है तो पतित होगा। और यदि भाव शुद्धि रखता है और ज्ञानाभ्यास करता है तो मोक्ष प्रापक ब्रह्म विद्या से संपन्न होकर के मुक्त होगा, ये शास्त्र बता रहा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि शौच भिक्षादि नियम विधि शास्त्र अविरुद्धस्य भावशुद्ध्याख्यस्य भावशुद्ध्याख्य बाल्यस्य विधि संभवात् न यथेष्ट चेष्टा विधि इति सिद्धान्तेति। इस प्रकार का सिद्धांत इस अधिकरण का बताया जा रहा है, एवं प्राप्ते अभिधीयते से, एवं प्राप्ते अभिधीयते ने कामचारतादि रूप बाल्य पदार्थ का विधान बाल्यन तिष्ठासेत इस वाक्य से हो रहा है ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एवं प्राप्ते का अर्थ है अभिधीयते यानी सिद्धांत अभिधीयते कथ्यते उच्यते अस्माभि, हम सिद्धांत को बताते हैं। तो पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न यानी कामचारतादि रूप यहाँ बाल्य पदार्थ का विधान बाल्य न तिष्ठाशेत इस वाक्य से नहीं हो रहा है, ये न का अर्थ है। क्यों यहाँ बाल्य पदार्थ कामचारतादि रूप नहीं है, ये पूर्व पक्षी पूछ सकता है ना। तो उसमें हेतु बताया जा रहा है कि वचनस्य गत्यंतर संभवात् बाल्येन तिष्ठासेत, ये जो वचन है इसमें विधेय के रूप में संभव है बाल्य पदार्थांतर, बाल्य पदार्थांतर है भावशुद्धि, भावशुद्ध्यादि रूप बाल्य पदार्थांतर का विधान करने वाला यह वचन है, ऐसा वचन का अर्थांतर गत्यंतर का अर्थ है, अर्थांतर संभव है। और ये अर्थांतर शास्त्रांतर के साथ विरोध नहीं रखता है, पतितत्व आदि दोष को बताने वाले शास्त्रांतर के साथ उस शास्त्रांतर में संकोच किए बिना इस वचन का ठीक ठीक विधायकत्व उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं पतितत्वादि शास्त्र में संकोच करके जो अर्थ बताया पूर्व पक्षी ने वह ठीक नहीं है। पतितत्वादि दोष बताने वाले शास्त्र के अर्थ में संकोच किए बिना भी अर्थ संभव है, ये वचनस्य गत्यंतर संभवात् का अर्थ है। वो किस प्रकार है गत्यंतर संभव, इसे स्पष्ट कर रहे हैं अविरुद्धे ही अस्मिन् बाल्य शब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विरुद्ध विध्यंतर व्याघात कल्पना युक्ता। अविरुद्धे यानी विरोध रहित बाल्य शब्दाभिलप्ये, इसमें अभिलप्य शब्द का अर्थ है वाच्यार्थ। तो बाल्य शब्दाभिलप्य यानी बाल्य शब्दार्थे, अभिलप्य शब्द का अर्थ है अर्थ। तो बाल्य शब्दार्थे बाल्य शब्दाभिलप्य का अर्थ निकलेगा। अविरुद्धे लभ्यमाने सती, यदि बाल्य न तिष्ठासेत इस विधि वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ पतितत्वादि दोष को बताने वाले शास्त्र से अविरुद्ध उपलब्ध हो, प्राप्त हो रहा हो, तो विध्यंतर व्याघात यानी पतितत्वादि दोष को बताने वाला जो शास्त्र, उसका व्याघात यानी बाध की कल्पना अनुचित है, न युक्ता, युक्ता के साथ न को जोड़ दीजिए, न युक्ता का अर्थ है अयुक्त है, अनुचित है। यदि सामान्य शास्त्रार्थ में संकोच किए बिना बाल्य पदार्थ की विधि संभव है, तो बाल्य पदार्थ पूर्व पक्षी के द्वारा जो स्वीकार किया जा रहा है सामान्य वचन में संकोच करने वाला, वह अनुचित है। ये इस वाक्य का अर्थ है कि अविरुद्धे ही अस्मिन् बाल्य शब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यंतर व्याघात कल्पना युक्ता। और एक हेतु बताया जा रहा है प्रधान इत्यादि वाक्य से, उसका उत्तरण है टीका में, प्रधान विरोधित्वाच्च न तद्विधि इत्याह प्रधानिति। तो प्रधान विरोधित्वाच्च, तो प्रधान का विरोधी भी पूर्व पक्ष के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला बाल्य पदार्थ है। पूर्व पक्षी बाल्य न तिष्ठासेत इस वाक्य में जो बाल्य पदार्थ मान रहे हैं वह प्रधान अर्थ का विरोधी है, इसलिए भी पूर्व पक्षी के द्वारा बताया जाने वाला जो बाल्य पदार्थ है वह जिज्ञासु के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, अंगीकार योग्य नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं प्रधान विरोधित्वाच्च न तद विधि इत्याह प्रधानिति। तो भाष्य में है कि प्रधान उपकाराय च अंगम विधीयते, कहते हैं कि अंग यानी साधन, गौण पदार्थ शेष प्रधान का उपकारक होता है, और प्रधान है ज्ञानाभ्यास, और ज्ञानाभ्यास पर उपकार करने के लिए यहां बाल्य का विधान हो रहा है। और बाल्य पदार्थ यदि ज्ञानाभ्यास रूप प्रधान का विरोधी बनेगा तो फिर उसका विधान अनर्थकर ही हो जाएगा, प्रधान विरोधी होने से वो विधान तो बाल्य रूप अंग का विधान प्रधान के ऊपर उपकार करने के लिए है, किसी प्रकार का उपकारी बने, प्रधान के प्रधान का सहायक बने, इसके लिए अंग यानी साधन का विधान होता है। और पूर्व पक्षी जो बाल्य पदार्थ बता रहे हैं कामचारतादि रूप, वह प्रधान जो ज्ञानाभ्यास है उसका उपकारक नहीं है अपितु बाधक है, विरोधी है। जब चाहे तब खा लिया, जब चाहे तब जो मन में आया वो बोल दिया, जो जिधर जाने का मन में आया उधर ही गए, ये तो अनियम है ना। और ऐसा बहिर्मुख आचरण जिसका है बाह्य प्रवृत्ति, वह ज्ञानाभ्यास नहीं कर सकता, ज्ञान का व्याघातक बनेगा, वो बाधक बनेगा ज्ञान का, और वही बाल्य पदार्थ पूर्व पक्षी मान रहा है, उससे ज्ञानाभ्यास नहीं होगा। इसलिए प्रधान का विरोधी भी पूर्व पक्षी के द्वारा बताया जाने वाला बाल्य पदार्थ होने से वह उसकी विधि ज्ञानाभ्यास के सहयोगी के रूप में, ज्ञानाभ्यास के साधन के रूप में नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से लिखा कि प्रधान उपकाराय च अंगम विधीयते। तो कहा यहां प्रधान कौन है, तो ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानम इह यति नाम अनुष्ठेयम्। तो सन्यासी के लिए अग्निहोत्रादि कर्म तो विधेय नहीं है, उनका तो त्याग है, तो सन्यासी क्या करेंगे। तो कहा कि सन्यासी के लिए विधेय है ज्ञानाभ्यास, ये सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है ज्ञानाभ्यास, वो प्रधान हुआ सन्यासाश्रम का धर्म। और उसके उप वो ज्ञानाभ्यास जिससे सहज हो जाए, अनायास ज्ञान ज्ञानाभ्यास हो जाए, ऐसे ज्ञानाभ्यास के साधन का विधान किया जाता है। और ये कामचारतादि जो पूर्व पक्षी ने बताया हुआ बाल्य पदार्थ है, ये ज्ञानाभ्यास का तो सहयोगी प्रतीत नहीं हो रहा है, उल्टा विरोधी है ज्ञानाभ्यास का। ये यहां पर कहते हैं कि ज्ञानाभ्यासश्च इह प्रधानम इह यतिनाम अनुष्ठेयम् न च सकलायाम बालचर्यायाम अंगीक्रियमाणायाम ज्ञानाभ्यासः संभाव्यते। तो बालकों की जो पूर्व पक्षी के द्वारा बताई जाने वाली बालचर्या है, इच्छानुसार आना जाना, इच्छानुसार बोलना, इच्छानुसार खाना, इच्छा और जैसे संभव ऐसे ही मूत्र पुरुषादि करना, ये सब बालचर्या है। यह बालचर्या यदि बाल्य पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं तो इससे ज्ञानाभ्यास नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो शरीर यात्रा निर्वाहक बाह्य चेष्टाएं करने के बाद समाहित चित्त हमेशा रहना होता है ज्ञानाभ्यास के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अंगिक्रियमाणायाम ज्ञानाभ्यास न च संभाव्यते। इसलिए पूर्व पक्षी ने बताया हुआ जो बाल्य पदार्थ है उसे यदि स्वीकार करेंगे तो वो ज्ञानाभ्यास का विरोधी होगा, वो चेष्ट उस प्रकार का कि बाल्यचर्या करने वाला ज्ञानाभ्यासु नहीं हो सकता, आत्मचिंतन नहीं कर सकता। तस्मात तो इस प्रकार ये पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो बाल्य पदार्थ है यह ज्ञानाभ्यास का विरोधी होने से संभव नहीं है। यहां बाल्य नतिष्ठाशेत में बाल्य पदार्थ तो कहा फिर बाल्य पदार्थ कौन होगा, तो सिद्धांत के अनुसार बाल्य पदार्थ बताया जा रहा है। तस्मात् अंतरो भाव विशेषो बालस्य अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि इह बाल्यम आश्रीयते। इह यानी अस्याम अस्मिन् विधिवाक्ये, अस्मिन् विधिवाक्य से लेना बाल्येन तिष्ठासेत, ये विधिवाक्य। तो बाल्येन तिष्ठासेत इस विधि वाक्य में बाल्य पदार्थ के रूप में बालकों की जो आभ्यंतर भाव शुद्धि है वो लेना है। तो तस्मात् अंतरो भाव विशेषो बालस्य, और वो उस समय क्यों है उसमें बालक का मन शुद्ध, तो कहते इसलिए है कि अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि है उसमें, इस समय उसका मन और इंद्रिया विकसित नहीं है, इसलिए राग द्वेष आदि से रहित है मन। और जैसे जैसे इंद्रियों का विकास हो जाएगा, जगत का संपर्क होगा, तो चक्षुरादि रूपादि के ओर प्रवृत्त होंगे यदि संयमित नहीं है बालक, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए यहां पर भाव शुद्धि ये बाल्य पदार्थ है, बाल्यमाश्रियते यानी बाल्य पदार्थ के रूप में भाव शुद्धि विशेष को लिया जाता है, और उसका विधान बाल्य नतिष्ठा से इस वाक्य से किया जा रहा है। विविधिषु सन्यासी का मुख्य साधन है ज्ञानाभ्यास, और ज्ञानाभ्यास के लिए अपेक्षित है बालकों का जैसा मन होता है ऐसा मन करना। बालकों का मन शुद्ध होता है तो शुद्ध मन को करें, सरल हृदय बने, ये बाल्य नतिष्ठाशेत का अर्थ निकलेगा। प्रयत्न से अपने मन को बच्चों के मन के तरह करें, ये बाल्य नतिष्ठाशेत विधि वाक्य बता रहा है। और ये अर्थ करेंगे तो पतितत्वादि दोष को बताने वाले शास्त्र के अर्थ में भी संकोच की आवश्यकता नहीं होती, वो भी असंकुचित अर्थ वाला होता है। तो बाल्यम आश्रियते इसे कहते हैं तद आह, यही बाल्य पदार्थ यहां पर बाल्य नतिष्ठाशेत विधि वाक्य के द्वारा विहित है ऐसा भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। अनाविष्कुर्वन अन्वयात इस सूत्र से। अब सूत्र का अर्थ आना है, इसे हम लोग कल देखेंगे।